Co zrobisz? Co zrobisz? To co wszyscy robią? Taksiarz na postoju czyścił auto wodą mineralną. Po drugiej stronie globu nie padało 40 dzień. Z nieba nawet kropli, wróć do Europy. Wspomniany przewoźnik wylewa resztki wody na chodnik. W hipermarkecie obok przemęczony pracownik wrzuca nadwyżkę żywności do zgniatarki. Chodzi o podatki, papierki, cyferki w księgach. A gdzieś na drugim końcu świata umiera z głodu dzieciak. Patrzy na to kamera, serce na pół pęka. Kanał zmieniasz, przy tym dziwnie ci się je kotleta. Na szczęście masz pilota od sumienia. Klik, klik i problemu nie ma, nie ma. W domu zaczynasz ucztę, przy kolacji z rodziną. Na stole żarcia jest w kurwę, bo ojciec nie patrzy na pieniądz. Zjedz pachnący pulpet i chuj, że wczoraj był świnią. Co śmierdziej dała ulgę, gdy wisiała na haku za liną. To nie jest atak dziecino, prośba o chwilę refleksji. Że twój tu moment z rodziną ma piętno cichej agresji. W ciągłej walce o dzień dziś, brak właściwej percepcji. Ludzie są źli i gorsi, jedni od drugich są lepsi. Wkurwieni wszyscy złe psy, szukają lepszych dni. A kiedy już je mają, wkurwiają pieprzyć ich. Co to za śmieszny film a la Truman Show. A ty albo rób klik, klik, albo to kumasz, yo. Nie ma problemu, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Nie ma problemu, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Biznes męciu, dopinasz interesy przez drogą komórkę. Za nią chinole na piętrówce, 10 dolców w tygodniówce. Pierdol, najważniejsze życie, wyrzuć mięso. Wcinaj warzywa, zdrowo zmodyfikowane GMO. Marnuj wodę, gaz i prąd, bo pod ręką masz to. Gdzieś daleko stąd inni tego pragną. Nie pozwolą nic oddać za darmo już. Podatki od darowizn mogłyby zabić głód. Matka ziemia płacze znów, lepiej odwrócić głowę i nieświadomie kopać jej grób. Wierzę w to, że w głębi duszy dobro ma każdy człowiek. Życie jest ulotne, przeżyjmy je dobrze. Bez okolką najlepsze zaobica bez problemu. No Jezus, czas ją, każdy ma swoje beslo. Kocki suchodzienne, gramy z kartami, akie mamy. Jelen na nas, a kosa so wszystkim wysporiadamy. Zdrawie, żywobicie, wściahy, sprawodliwość jest slepa. I keď ma w rukę wahy, nie opłaci sa konać bez uwagi. Bez debaty możesz veľa získať, ale hrozia aj straty. Život prináša nečakané zvraty. Váš si čo máš, stále môže byť horšie. Ak sa chceš mať lepšie, tak sa snaž. Žij a nechaj žiť, musíš byť spokojný so sebou. Šťastie vo chvíľach, vychutnávaj život plný momentov. Nie ma problému, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Nie ma problemu, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Jeszcze nie było tak źle, aby nie mohlo być gorsze. Lebo żyjemy w ziemi kultivovanej lepšej. Pijeme pitnú vodu, tou istou sa potom sprchujeme. Riešime len financie, ktoré pitím splachujeme. Bohatstvo našeho kraja sa delí a rozpredáva. Namiesto toho sa likviduje, zneužíva. Pamiatky sa ničia, čo po nás zostane popol. Radšej by si kopol do odpadu, jak ho zdvihol. Naša spoločnosť pomaly zabudla na totožnosť. Vo väčšine rodín nefunguje ani súdržnosť. Našim slovom posielame mladým soľ na chleba. Pravdivé vety, no ja začnem prvé od seba. Od seba. Ak ti nejde o život, tak ti nejde o nič. Dokiaľ máš tvoje zdravé ruky a kde svoju hlavu skloniť. Aj keby ostatní mali viac ako ty. Vási, že máš čo na seba, že nie si hladný. Že máš príjem ako taký, aj keď nie je perfektný. A že netrápia sa nevyliečiteľné choroby. Tak keď ti nejde o život a ležíš doma v pohodlí, nesťažuj sa na to, že máš horší mobil, horší byt. Lebo po niektorí majú oveľa menej ako ty. Málo dní pred sebou na to, aby plnili si sny. Pripútaný k posteli, nemôžu robiť to, čo ty. Tak ver tomu, že oproti ním nemáš problém. Nie ma problému, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Nie ma problemu, dopóki jest ci ciepło i masz co jeść. Dopóki jesteś zdrowy, zarabiasz cash. Dopóki życie ma normalny bieg, nie patrzysz na to, co wokół dzieje się. Wiesz co ci dane, nie bij pięścią w ścianę. Wierność nie pomaga, lepiej bierz się w grabę. Wiesz co ci dane, nie bij pięścią w ścianę. Wierność nie pomaga, lepiej bierz się w grabę. Morda. Co zrobisz? to co wszyscy robią.